Apabila seorang sholat malam witir 9 atau 11 rakaat, dia salam setiap 2 rakaat, 2 rakaat. Apakah boleh bagi dia untuk membaca doa iftitah setiap kali takbiratul ihram? Boleh.